rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 3 osoby zginęły w nocnych atakach dronów na Kijów. Wśród ofiar są dzieci. Antywojenny wiec w Tel Awiwie. Od początku tygodnia Izrael wznowił naloty na Gazę. Temat bezpieczeństwa zdominował wczoraj kampanię wyborczą. Trzy osoby zginęły, a 10 zostało rannych w wyniku nocnego ataku dronów na Kijów. Rosjanie uderzyli w kilka dzielnic ukraińskiej stolicy. Drony bądź ich odłamki uderzały w górne piętra bloków mieszkalnych, powodując pożary i zniszczenia. W jednym z pożarów zginęła kobieta, w kolejnym mężczyzna i jego 5-letnia córka. Wśród rannych jest 11-miesięczne dziecko. Świadkowie ataków publikują w internecie nagrania dokumentujące uderzenia dronów oraz zniszczenia. Tam ktoś płonie, w tym mieszkaniu, tam ktoś umiera. To koszmar. Rosjanie codziennie atakują dronami terytoria w głębi Ukrainy. Intensywność ataków nie maleje. Każdej doby wypuszczają od ponad 100 do ponad 200 takich maszyn. Ukraińcy do walki z dronami używają lotnictwa, rakiet, ale też mobilnych oddziałów, wyposażonych w działka przeciwlotnicze i karabiny maszynowe. Paweł Buszko, Polskie Radio. Antywojenny wiec w Tel Awiwie. Od początku tygodnia wznowione zostały naloty na Gazę. Izrael obwinia Hamas. Hamas twierdzi, że to Izrael naruszył warunki rozejmu. Uczestnicy wiecu chcieli zakończenia działań zbrojnych. Jesteśmy tu co sobotę i tak pozostanie. Chcemy, by nasz głos w tej sprawie był usłyszany. Jesteśmy na równi pochyłej i suwamy się po niej coraz niżej. Wznowiona wojna w Gazie łamie mi serce. Mój syn służy w armii i jest niepełnosprawny, więc wiem, jak trudno jest otrzymać bolesne wieści, gdy żołnierze giną. Rano w izraelskich nalotach na Gazę zginęło co najmniej 18 osób. Roczne dziecko z Kamienia Pomorskiego zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Jest podejrzenie, że dziecko mogło się zatruć, mówi Katarzyna Jasion z policji. Przebywało w pomieszczeniu, gdzie znajdowała się trutka na szczury i matka nie wie, czy doszło do połknięcia tej substancji przez dziecko. W dalszym toku będzie podjęta decyzja, czy będzie prowadzone postępowanie, czy nie doszło do jakiegoś zaniedbania. Dziewczynka w chwili transportu do szpitala była przytomna, bez widocznych dolegliwości. Temat bezpieczeństwa zdominował kampanijną sobotę. Do wyborów prezydenckich pozostało 56 dni. W Szczecinku kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówił o konieczności wzmocnienia armii, sojuszu z USA i współpracy krajów członkowskich Unii. Musimy trzymać Amerykanów jak najbliżej, trzymać Europejczyków w pełnej gotowości po to, żeby Rosjan trzymać za gardło. Również na temat bezpieczeństwa w Łodzi mówił kandydat Polski 2050 Szymon Hołownia. Wiem, jak to zrobić, wiem, z kim to zrobić, wiem, jaki krajobraz dzisiaj otacza Polskę. Do tego potrzeba naprawdę dużej wytrwałości i mądrości. Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen w Rykach w województwie lubelskim krytykował Zielony Ład, który zdaniem Mentzena prowadzi do drożyzny. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Setki gatunków kwiatów i tysiące odwiedzających. W Białymstoku trwa festiwal roślin. Organizatorzy mówią, że to największe tego typu targi w Polsce. Podobno oddają tlen, także wybrałam taki kwiat. W pokoju mam pełno roślin różnorodnych. Lubię jakieś różne właśnie takie kolorowe gatunki, jak bardziej egzotyczne. Zawsze ładnie wyglądają, zawsze fajnie popatrzeć. Bo sobie przeanalizuję, a dobrze, w tym miesiącu nie kupię tego i mi się jakoś zmieści w budżecie ten kwiat drogi. To się w domu nie mieści. Kwiatów jest tyle, że strach. Wszystkie muszą wisieć, bo koty są w domu. Festiwal roślin w Białymstoku potrwa do 18:00, wstęp jest bezpłatny. A propos kotów, Bielskie Studio Filmów Rysunkowych zrealizuje serial o kociej szajce. To bohaterowie cyklu książek Agaty Romaniuk. Tłem ich przygód są najczęściej miejscowości województwa śląskiego. Od tego zaczęła się nasza współpraca, mówi Karolina Rudnicka ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Wszystko chyba zaczęło się od książki Kocia Szajka i Zaginione Bajki, której akcja właśnie działa się w Studiu Filmów Rysunkowych. I tak po nitce do kłębka Kocia Szajka do Studia Filmów Rysunkowych zawitała już na stałe. Po nitce do kłębka to na pewno spodobałoby się kotom. Pierwsze efekty pracy nad Kocią Szajką zobaczymy w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Adam Malecki. Tak, ruszył wyścig Formuły 1 w Chinach. To druga runda Mistrzostw Świata. Z pole position wystartował po raz pierwszy w karierze Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, z drugiego George Russell z Mercedesa, z trzeciego inny kierowca pomarańczowego bolidu Brytyjczyk Lando Norris i widzę, że dwa McLareny już na przedzie. Magdalineta awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego w Miami. Wygrała z 19-letnią Czeszką, kwalifikantką zresztą Lindą Furwirtową 7-5 i 6-4. A co zadziałało w grze, powie sama Magda. Cieszę się, że parę rzeczy wyszło. Zaczęłam grać trochę bardziej agresywnie, zaczęłam grać te punkty troszkę bardziej też znowu na moich warunkach. Nie reagowałam tylko na to, co Linda robi, więc cieszę się, że gdzieś tam udało mi się wytrzymać przede wszystkim mentalnie. W kolejnej rundzie Linet zagra z Amerykanką Coco Gauff. Dzisiaj o czwartą rundę powalczy Iga Świątek. Początek meczu z Belgijką Mertens od 17, więc już teraz zapraszamy na relację z tego meczu Jana Pachlowskiego w trzeciej stronie medalu. Występ Jakuba Wąska w Lahti jest promyczkiem nadziei w dość mrocznym sezonie skoków narciarskich w wykonaniu Polaków. Zajął trzecie miejsce, jest to jego najlepszy wynik w Pucharze Świata. Wczoraj wygrał Słoweniec Laniszek. Dzisiaj konkurs duetów. Wąsek wystąpi z Kubackim. Dzisiaj także nasi lekkoatleci powalczą o pierwszy medal na halowych Mistrzostwach Świata w Nankinie. To ostatni dzień i ostatnie szanse, a w popołudniowej sesji w pchnięciu kulą wystartuje Konrad Bukowiecki, Anna Wielgosz pobiegnie w finale na 800 metrów, a w półfinale na 60 przez płotki Pia Skrzyszowska. Do tego powalczy kobieca sztafeta 4x400 metrów. W siatkarskiej plus lidze elektryzująco zapowiada się rywalizacja w playoffach. Wczoraj zakończyła się runda zasadnicza. W ostatniej kolejce lider Jastrzębski przegrał 0-3 z wiceliderem Aluronem. W ćwierćfinałach zmierzą się Aluron z Asekoresowią Rzeszów, Jastrzębski Węgiel z Norwidem Częstochowa, Projekt Warszawa ze Skrą Bełchatów, a Zaksa Kędzierzyn-Koźle z Bogdanką Lublin. Synoptycy zapowiadają lekkie ochłodzenie i deszcz po południu, być może na zamówienie, bo mamy suszę. Dziś Światowy Dzień Meteorologii. Prognozy podaje się w procentach, ponieważ zawsze mają jakiś margines błędu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Atmosfera jest niezwykle dynamicznym i złożonym systemem, na który wpływa wiele czynników, takich jak ciśnienie, temperatura, wilgotność czy prądy powietrzne. Pogody nie można przewidzieć w 100% ze względu na chaos atmosferyczny, ograniczoną ilość danych, dokładność modeli numerycznych. Co do modeli numerycznych, to dziś od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Autopromocja. Radiowe Centrum Kultury Ludowej świętuje 31 urodziny w Trójce. Na scenie pojawi się niepowtarzalna Maniucha Bikont. Wokalistka, kompozytorka, instrumentalistka czerpie garściami z tradycyjnej muzyki polskiej, ukraińskiej i białoruskiej wsi. Siedzę w domu, siedzę, jak w króliczej norze. Jeszcze się wykopię w dogodniejszej porze. Maniucha Bikont z zespołem w Trójce. Dziś kilka minut po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Dziś wspominamy płytę grupy Manam Mental Cut, a opowiedzą o niej Kamil Sipowicz, czyli menadżer i wieloletni producent zespołu Manam, a także Krzysztof Tomasik, dziennikarz i biograf zespołu. Kiedy w nocy zobaczysz bajażące się punkty, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Kiedy nagle poczujesz, że ktoś cicho się skrada, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Tak to ja. Mam niebieskie futerko i uwielbiam to slata. Mental cut, mental cut, mental cut. Nie bój się, kiedy z dachu ci ogonem pomaga. Mental cut, mental cut, mental cut. za rogiem ktoś płacze, ale słychać też śmiech. O, zatrzymaj, zatrzymaj się. Spojrzyj w lewo, a potem spojrzyj w prawo, a potem dookoła rozejrzyj się. Płyta Mental Cut, płyta, która zaskoczyła chyba wszystkich fanów grupy Manam po Nocnym Patrolu. Płyta, która, nie wiem jak ją określić, przede wszystkim zupełnie inna, a po drugie chyba najbardziej, to jest eklektyczna płyta Manamów w historii. Eklektyczna? No może, ale jednak jest w duchu Nocnego Patrolu, jeśli chodzi o brzmienie, o produkcję. No i posiada dwa wielkie hity, Luciole, Lipstick. Simple Story. Simple Story, prawda? Kreon. Kreon. Więc no każda płyta Manamu trochę zaskakiwała. Mental Cut to był okres, kiedy Manam próbował wejść na rynek zachodni, mieszkając w Polsce, i były problemy przecież, żeby wyjechać do Niemiec czy gdziekolwiek, trzeba było najpierw mieć paszport, później wizę, no to było to bardzo skomplikowane. I menadżerowie ówcześni stanęli na głowie, żeby i tę płytę wyprodukować, i jej angielską wersję pod tytułem Wet Cat, która niedokładnie jest tą wersją. W ogóle ta płyta to jest bardzo skomplikowana rzecz, jeśli chodzi o utwory. A zacznijmy od tej wersji polskiej. Do zachodniej przejdziemy za moment. Tak. Powiedz troszkę o samym tworzeniu i nagrywaniu, bo to był ciężki okres w kraju. No to był ciężki okres, stan wojenny. No Manam osiągnął swój pik, powiedzmy, nagrywając Nocy Patrol, i trudno było nagrać płytę, która by dorównywała. Mental Cut to już była taka pierwsza próba rzeczywiście zrobienia czegoś już pod ten rynek zachodni, czyli takiego złagodzonego brzmienia i bardziej przebojowych piosenek, mniej takich ostrych, rockowych. One oczywiście też są, ale także takiego potencjalnego hita czy hitów. I ta anglojęzyczna wersja, czyli Wet Cut, jest w jakimś sensie kompatybilna z Mental Cutem, a jednocześnie jest też jakimś osobnym wydawnictwem, i są też piosenki, które znalazły się na jednej, a nie ma ich na drugiej, i vice versa. No i też jeszcze jest ta kwestia, że na polskiej wersji nie starczyło czasu i nie ma polskiej wersji dwóch piosenek, czyli Simple Story i You or Me. One pozostały w tej wersji anglojęzycznej. To wszystko powstawało w wielkim pośpiechu. To jest rok 84, kiedy jeszcze trwają te echa Nocnego Patrolu i tego gigantycznego sukcesu artystycznego, jakim w Polsce był Nocny Patrol. Jednocześnie jest ta próba podboju rynku zachodniego. No i właśnie powstaje ta płyta pod wieloma względami wyjątkowa. W przypadku Nocnego Patrolu to te piosenki były tłumaczone przez Toma Wachtela na piosenki, teksty Kory były tłumaczone na angielski. Natomiast tutaj one już powstawały przy pomocy Johna Portera, czyli tutaj też się otwiera dodatkowa kwestia, bo ponieważ John Porter się pojawia przy tej płycie jako taki pomocnik, dobry duch i właśnie pomocnik w tłumaczeniach, czyli John Porter, czyli postać z pre-Manamu, z Manamu Elektryczny Prysznic z lat 77-79. Wtedy występowali w trójkę, czyli właśnie Kora, Marek Jackowski i John Porter. To był Manam Elektryczny Prysznic. No i po latach John Porter, który odszedł, założył swój Porter Band, później występował solo, też się znalazł tutaj przy okazji Mental Cut'a. No i te piosenki jakby od razu powstają jako jakby przede wszystkim angielskie wersje, to zresztą słychać, choćby w refrenie Lipstick on the Glass. W sumie Luciola, która też jest takim dziwnym, nieznanym, tajemniczym słowem, to jest też takie słowo, które właśnie jest w jakimś sensie nieprzetłumaczalne. Ono jest, znaczy nie trzeba go tłumaczyć, ono jest właściwie w każdym języku takie same. Ten pośpiech jest w jakimś sensie też widoczny na tej płycie, która jest taka eklektyczna. Tam są zarówno nawiązania do tego takiego nurtu mrocznego, rockowego, kojarzącego się z Nocnym Patrolem, czyli takie piosenki jak Kreon, przede wszystkim, który dzisiaj być może jest troszkę zapomniany, a wtedy był wielkim przebojem w Polsce. No i You or Me, które też jest taką mroczną, rockową piosenką. Ten nurt taki zachodni, byśmy mogli powiedzieć, czyli tych takich potencjalnych przebojów, jak Marek Jackowski mówił, że to RCA, czyli ta wytwórnia, czyli gigant ówczesny, jeśli chodzi o wydawanie muzyki, naciskał, żeby właśnie powstały takie piosenki w stylu Nicka Kershawa. Finger line, awaking, aching, move the night. Your black eyes closing to burn alive. You open up like a rose of night. She's leaving, but she's left. Her smile, her lips, her breath, breath, breath. She come back just the same and ask me once again, who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the bus? Płyta też się ukazywała jakby etapami, to znaczy dzisiaj już zapominamy o tym, że przede wszystkim najważniejszą płytą była płyta winylowa, z którą produkcją, szczególnie w Polsce, były różne liczne problemy, a to brakowało masy na płyty, a to był problem z drukowaniem okładek, które tam gdzieś na przykład się drukowało w Czechosłowacji albo jeszcze gdzieś indziej, więc ten moment zapoznawania się z płytą był rozciągnięty w czasie. Zazwyczaj najpierw były piosenki, które były puszczane w radiu, na przykład w Trójce, no i oczywiście Lista Trójki Marka Niedźwieckiego jako taka wyrocznia muzyczna, która mianowała przeboje i oczywiście Manam tam też królował, więc najpierw niektóre piosenki były puszczane w radiu, później była premiera kasety, ponieważ kasetę magnetofonową było dużo łatwiej wydać, więc ona zazwyczaj ukazywała się wcześniej, no i później wychodziła ta płyta winylowa. Tak było tutaj, więc premiera Mental Cata w Polsce była rozciągnięta. Początek się zaczął w jednym roku, a skończył już w następnym, ponieważ to się zaczęło w roku, kaseta wyszła w grudniu 84 roku, a płyta winylowa w lutym 85 roku. Jako pierwsza piosenka, która w Trójce weszła na listę Trójki u Marka Niedźwieckiego, to było Simple Story i to jest taka też legenda osobna z tym związana, ponieważ wkrótce Manam za odmowę występu dla młodzieży radzieckiej czy takich jakichś tam radzieckich oficjeli miał około 3-miesięczny zakaz pojawiania się w mediach i takiego bana medialnego. I rzeczywiście wtedy no, wtedy to była poważna sprawa, ponieważ nie wiadomo było, kiedy to się skończy, jak długo to będzie trwało. Oczywiście Madam wykorzystał ten czas po prostu na występy zagraniczne i wówczas wtedy dużo koncertował właśnie w RFN-ie. Natomiast w Polsce ten zakaz funkcjonował i Marek Niedźwiecki jako jedyny odważny właśnie przyszedł do legendy, ponieważ nie mógł puszczać tej piosenki Simple Story, która była na liście. Zamiast tego puszczał werble, czyli początek piosenki to tylko tango i to miało być takim puszczeniem oka do słuchaczy i słuchaczek, że tutaj właśnie jest ten Madam. No i oczywiście ta publiczność wówczas wyrobiona i taka bardzo czuła na takie sygnały, oczywiście świetnie to rozpoznawała. No i to się też przysłużyło do stworzenia takiej legendy tego 84 roku, legendy właśnie tego zakazu i też sprawiło, że piosenka Simple Story też w jakimś sensie stała się legendarna i doszła na liście trójki do drugiego miejsca, czyli bardzo wysoko. No oczywiście później były te przeboje kolejne, właśnie Luciola, Kreon, oczywiście to wszystko też na szczyt listy. To, co jest ciekawe, że w trójce do pierwszego miejsca nie doszedł Lipstick on the Glass, czyli też wielki przebój, ale on, była taka telewizyjna lista przebojów i tam była akurat na pierwszym miejscu. Zresztą powstały fantastyczne filmy i teledyski do tych piosenek, ponieważ taki 30-minutowy właściwie film krótkometrażowy zrealizował wybitny operator Ryszard Lęczewski i stamtąd pochodzą takie znane, na przykład znany teledysk Lucioli, a jednocześnie Krzysztof Rygę, taki realizator telewizyjny, też zrobił taki program telewizyjny z teledyskami, zarówno z Nocnego Patrolu, jak i z Mental Cata, i teledysk do Lipstick on the Glass, który w telewizji był puszczany jako Na szklance szminki ślad, właśnie tam dotarł na szczyt tej telewizyjnej listy przebojów. I'm so sorry, I know it's too late, I'm here. Jak to było z tym nagrywaniem? Powiedz troszkę o samej atmosferze w studiu i jak to wyglądało. Słuchaj, ja nie byłem w studio Mental Cut, ja byłem w Berlinie Zachodnim, jak nagrywana angielska wersja Wet Cat. To chyba taki był zbieg okoliczności, że ja mieszkałem blisko tego studia, gdzie oni dogrywali, zmieniali trochę aranżację pod rynek niemiecki. To pamiętam, tę atmosferę. No była nadzieja, że ona nam się przebije na tym rynku, ale no musieliby mieszkać na miejscu, żeby być w każdej chwili dostępni do promocji chociażby. Komu się udało namówić Manam do zmiany stylu? Każda płyta Manamu jest inna, to znaczy rzeczywiście O też się bardzo różni od pierwszej płyty i Nocny Patrol też się różni od O. To złagodzenie brzmienia, ono oczywiście, tak jak mówił Marek Jackowski, było nawet nie tyle wymuszone, co było efektem tej zachęty właśnie tych zachodnio-niemieckich producentów i ogólnie wytwórni RCA. Więc no i jeżeli też pamiętamy o tym, że na przykład Przebój Kocham Cię Kochanie Moje to jest rok 83, no to też świadczy o tym, że po prostu też ta gotowość i w Korze, i w Jackowskim, i w muzykach Manamu po prostu była też na to złagodzenie brzmienia. I zresztą tą gotowość też będzie widać w latach 90. po prostu. Więc to nie... To nie była taka sytuacja, że rzeczywiście trzeba ich było jakoś strasznie młotować, tylko po prostu oni byli gotowi rzeczywiście jakby pójść i spróbować czegoś innego. Ja też rozumiem, że ta pokusa podbicia rynku zachodniego była rzeczywiście gigantyczna i zresztą jak się czyta ówczesną prasę, no to ten wątek tej kariery zagranicznej ciągle wraca i to jest właściwie taki punkt odniesienia, można odnieść wrażenie, że właśnie tutaj te różne kompleksy polskie są właśnie podbijane, to znaczy im ktoś za granicą osiągnie większy sukces, tym od razu bardziej podoba się w kraju i tutaj też tak było. I Manamowi rzeczywiście tutaj bardzo dużo się udało osiągnąć, być może tyle, ile można było, to znaczy, bo jednak jak się słucha tych przebojów RFN-owskich z połowy lat 80., no to widać, że dominujący trend był jeszcze łagodniejszy. Manam no nie mógł się ścigać z takimi grupami popowymi, jak nie wiem, Modern Talking czy Sandra. No, po prostu to już było nierealne. Natomiast to takie mocniejsze granie jednak rockowe, to było pewnie tyle, ile można było osiągnąć i rzeczywiście oni bardzo dużo występowali też w telewizji i wyszedł singiel, nawet dwa single. Najpierw wyszedł singiel Lipstick on the Glass na drugiej stronie Luciola, a później wyszedł drugi singiel Creon Simple Story, więc praktycznie wszystko, co tutaj było do zrobienia, to zostało zrobione, no i tyle ile osiągnęli, no to tyle się udało. Co to za dom? Fundamenty w nim drżą, brat bratu, gardło podrzyna, jest zawsze rola dla Kreona, jest heroiczna Antygona. Tysiącleci, nic się nie zmienia, te same żądze, te same pragnienia. Gdy wszystko stracisz, a lud się odwróci, za późno będzie, by do życia wrócić. Bój się teraz, ty Kreonie, nie zaśniesz przeze mnie. Gdy zechcę, będę szczurem, dotrę do ciebie najmniejszą dziurę. Gdy zechcę, będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha, a mogłam być cieniem w upalne południe, czułą kochanką w środku nocy. Bój Jak Kora Plata wspominała tę płytę? Kora grała w teatrze włoskiego reżysera we Włoszech w Spoleto na festiwalu i pewne doświadczenia czy przeżycia z tego jej teatralnego ekscesu, powiedziałbym, są zawarte na tej płycie, chociażby piosenka Luciola. Luciola właściwie we Włoszech to był magazyn dla prostytutek. Ale oprócz tego Luciola to jest po włosku świetlik, po prostu taki owad, który świeci. Kora to połączyła w tej piosence i tego ptaszka, i może ten magazyn, i no, tego typu doświadczenia. Oprócz tego na tej płycie mamy utwór, jeden z kilku homoeretyków, też tutaj wyprzedziła swoją epokę. Lipstick on the Glass to właściwie kobieta do kobiety mówi, jest zazdrosna o ten ślad. Czy są de facto trzy kobiety, prawda? W tej piosence. Troszkę mnie zaskoczyłeś tą opowieścią o Włoszech, ale powiedz mi, ten magazyn do Włoch, to chodzi o gazetę czy o sklep? To było też takie czasopismo. Czasopismo. Ponieważ koncerty się cieszyły coraz większą popularnością, to był etap rozwoju, czyli najpierw były te małe jakieś takie wytwórnie Fuego, wydające te wcześniejsze płyty, Night Patrol i Totalski No Problemski. No i w taki jakby naturalny sposób przyszło zainteresowanie właśnie z dużej wytwórni, która była przekonana, że skoro już setki, czy nawet tysiące osób przychodzą na te koncerty Manamu, no to też można to jakoś zmonetyzować, krótko mówiąc, po prostu wydając już taką płytę i rzeczywiście taką płytę już przygotowaną od razu na ten rynek i pod ten rynek. I czymś takim był właśnie Wet Cat. To jest zresztą też śmieszne, ponieważ istnieje taka legenda, że ten tytuł Mental Cut się okazał jakby za mocny, zbyt dziwaczny dla takiej wytwórni jak RCA, nastawionej na bardziej masową, na bardziej masowy odbiór. No i właśnie przeszedł Wet Cut. Oczywiście ani piosenki Mental Cut nie ma na Mental Cutcie, ani piosenki Wet Cut nie ma na Wet Cutcie, więc to jest jeszcze taka dodatkowa gra. Można się oczywiście zastanawiać, to znaczy, co by było, gdyby ta płyta była jakimś takim gigantycznym przebojem, czy jakby to się potoczyło, czy Manam by się zawiesił, czy to zawieszenie by było, czy być może wtedy Kora by próbowała z muzykami już stamtąd na przykład jakieś kariery solowej, no ale to są gdybania. Ten cały rok 1985 upłynął im w dużej mierze na promocji właśnie głównie w RFN-ie promocji Wet Cata, ale oczywiście polskiego rynku tutaj też nie zaniedbywali i w 1985 roku to był ten słynny występ na festiwalu w Opolu, kiedy Kora śpiewała Luciole w takim wówczas uznanym za odważnym stroju składającym się z mini spódniczki i takiego jakby stanika w koronce i rzeczywiście wylansowała przebój Luciola, no, znaczy już jak go śpiewała w 85 roku w czerwcu w Opolu, to już był przebój, ale to był rzeczywiście gigantyczny przebój, nawet powstała taka polska kronika filmowa o tym, że już pojawiają się dziewczynki nazywane Luciola po tym przeboju Manamu, ale też trzeba powiedzieć, że ogólnie ta płyta w Polsce się spotkała raczej, jeśli chodzi ze strony krytyki i dziennikarzy muzycznych, raczej z takim sceptycznym podejściem. I tutaj w tej książeczce, w tym tekście dodanym do płyty, do wznowienia płyty, którego jestem współautorem, tutaj nawet cytujemy na przykład Królikowskiego z magazynu muzycznego, który właśnie narzeka na to, że te poprzednie płyty Manamu były bardzo spójne, bo rzeczywiście i Nocny Patrol, i O, to są bardzo, bardzo spójne płyty, natomiast ten Mental Cut jest taki zbyt zróżnicowany i taki momentami zbyt dziwaczny i tutaj rzeczywiście są takie piosenki jak na przykład Dobranoc Albert, jakaś taka naukowa wyliczanka z Marią Curie-Skłodowską, z Albertem Einsteinem i taka takie kompletnie

Też coś takiego było, że czasami Kora nie wiedziała, jakie teksty pisać i ów słynny nowy przewodnik. Ja jej pomagałem przy pisaniu tej piosenki i kilku innych. No, w latach 90., kiedy już istniał tak zwany rynek prawdziwy w kapitalizmie, to powiedziała, na coś takiego w dzisiejszych czasach by sobie nie mogła pozwolić, żeby pisać właściwie tekst nie wiadomo o czym, prawda? Zabawny taki, dadaistyczny. Chociaż to jest tekst o jedzeniu, a wówczas jedzenie było towarem do zdobycia. Polowało się na jedzenie. Tak, stara zmisia, tu jest kiosk, ja tu mięso sprzedaję. No właśnie, utwór, który chyba mnie najbardziej zaskoczył na płycie. No to tak, no, dlatego, że on się wziął jak gdyby no, trochę znikąd. Pomysł, który przyszedł do głowy Korze, zrealizowała, bo nie musiała myśleć o listach sprzedaży, o polubieniach, o tych wszystkich rzeczach, które trochę terroryzują dzisiejszych artystów. Po prostu zaśpiewała to, co chciała. O, to były takie czasy. Już miała taką pozycję, Mana miał taką pozycję, że mogę sobie na wiele pozwolić. Ja mam chleb, ty masz mięso, on ma wino. My mamy wiśnie, wy macie czereśnie, oni mają morwy. Ty miałeś cytryny, ja miałam orzechy, oni mieli figi. My mieliśmy ciastka, oni mieli torty, wy mieliście lody. Gdybym miała cielęcinę, ty miałbyś baraninę, mój przyjaciel miałby wołowinę. Gdybym miała cielęcinę, ty miałbyś baraninę, mój przyjaciel miałby wołowinę. My chcemy masło, dzieci chcą mieć mleko. Ja mam indyka, ty masz warzanta, on ma pulardę. Żebym miała kawę, żebyś miał herbatę, żeby kuzyn miał śmietanę. Żebyśmy mieli sałatę, żebyście mieli cukier, a żeby oni mieli korzenie. Tak, żebyśmy mieli sól, tak, żebyście mieli pieprz, tak, a żeby oni mieli ocet. Tak, żebyśmy mieli sól, tak, żebyście mieli pieprz, tak, a żeby oni mieli ocet. Żeby oni mieli ocet. Tak, żebyście mieli sól. Tak, żebyście mieli pieprz. Tak, żeby oni mieli ocet. Może mi się coś w głowie mieszać w tej chwili, ale mam takie przebłyski, że to, że Kora wspierała ludzi słabszych, to pamiętam taki moment właśnie w tamtym okresie, kiedy była dość blisko ze szkołą specjalną przy Długiej. To ja tego nie wiem. Wiem natomiast, że rzeczywiście ten ostatni koncert, który był koncert w styczniu 1986 roku, to była część wspierania niewidomych dzieci. Właśnie o tym mówię. To jest właśnie tak. To jest, stoi to nawet później. Po tym koncercie była taka fotorelacja w zwierciadle, które wówczas było tygodnikiem. Właśnie grupy Manam, chociaż tam chyba akurat nie było Marka Jaskowskiego, którzy właśnie te dzieci odwiedzili i jakby tam, nie wiem, te pieniądze były przekazywane, więc... Taki wątek rzeczywiście był, no i on też zostanie fantastycznie rozwinięty już w latach 90., kiedy Manam po powrocie Kora stanie się taką gwiazdą i taką też sojuszniczką w wielu wykluczonych grup i początkowo to na przykład byli chorzy na AIDS, gdzie też powstawały te koncerty i był taki na początku lat 90. fantastyczny koncert Tolerancja. No i później też jako wielka sojuszniczka społeczności LGBT, więc jakby ten nurt będzie przez Korę kontynuowany w następnej dekadzie i fantastycznie rozwinięty właśnie wspierania grup mniejszościowych. Without lies, day of equal opportunity. Who will be stronger? You or me? Who will shine brighter? victim and killer. You are me. Who will be stronger? Death truth without protection, without lies. Mother will search for son in tears. Pamiętam, że też był taki koncert już troszkę później, czyli te próby zaistnienia na Zachodzie nie do końca się skończyły, bo też zespół grał w Marquee w Londynie. Tak, no ale to już nie były koncerty, żeby jakąś karierę zrobić na Zachodzie, tylko to po prostu były sporadyczne koncerty w legendarnym klubie. Było, nie było, ale też no, były trasy w Kanadzie, w Australii, kilka razy w Stanach Zjednoczonych, no głównie dla polonijnej publiczności, no ale pojawiali się też amerykańscy widzowie. No w Tunnel Club był koncert, w Limelight był koncert w takich legendarnych klubach nowojorskich. W Limelight potem po latach zespół Hej zagrał nawet koncert. Mhm. Już w 90. chyba. To nawet nie wiedziałem, nie wiedziałem tak, o tym. Tak. W takim kościele na Manhattanie, w byłym kościele oczywiście. Tak, tak, tak, tak. Można powiedzieć tutaj taką anegdotę, która jest obrazująca ówczesne czasy, ten taki, dwie anegdoty, punkowy charakter, różne punkowe, rockowe ekscesy, na przykład na jednym z koncertów w Niemczech Zachodnich Marek z Bogdanem autentycznie na scenie się pobili. Bili się gitarami i widzowie po prostu, którzy już widzieli największe ekscesy, Sex Pistols i tak dalej, nie mogli uwierzyć, że przyjechał zespół z Polski, który robi takie numery. Druga ciekawa historyjka to była taka, że rozmawiali z szefem wielkiej wytwórni płytowej na temat kontraktu, który miał otworzyć im światową karierę. I tak się wydarzyło, że Marek Jackowski, który już wtedy no, nadmiernie spożywał alkohol, wyszedł przed to biuro tej firmy i strasznie mu się chciało siku i wysikał się na samochód i wyszedł właściciel tej firmy. Okazało się, że to był jego samochód. Przepraszam, ja lubię takie anegdoty opowiadać, bo to jest całe mięso tego... tak na koniec już, jakie twoim zdaniem znaczenie w historii zespołu Manam ma ta płyta? No, ma ogromne, ale też trzeba powiedzieć, że wszystkie te płyty z tego pierwszego okresu są niezmiernie ważne i każda z innego powodu. No, to jest taka płyta przełomowa, no, to jest taka płyta jakiegoś przejścia, właśnie ostatnia płyta przed zawieszeniem, taka największa próba właśnie podbicia tego rynku zachodniego. No i to, co mi się wydaje, że też chyba najlepiej oddająca płyta ducha lat 80., to znaczy, bo inne płyty Manamu z tamtego czasu to są właściwie takie płyty chyba trochę poza czasem, to znaczy być może one oddają czym był polski rok początku lat 80., natomiast chyba Mental Cat lepiej oddaje takiego ducha muzycznego ogólnie lat 80. i poprzez wpisanie się też w tą próbę podbicia rynku zachodniego, no właśnie też się wpisuje też w ten nurt bardziej taki europejski czy wręcz światowy tego, czego wówczas się słuchało i jakie utwory właśnie się podobały, jakie się stawały przebojami. Więc to jest pod wieloma względami ważna płyta. Nie udało się to za bardzo, bo jednak musieliby się zdecydować, żeby mieszkać w Niemczech. Było dwoje dzieci, prawda, w Polsce. Co prawda w Polsce było strasznie, bo był ten stan wojenny i była nędza, nic nie było do kupienia. W Niemczech było wszystko, więc jak mogli, to przywozili. No, co się dały, nawet proszki do prania, mydło, nic nie było, prawda? Już nie mówiąc o strojach, które dla Korei i dla muzyków były bardzo ważne. Czyli co, właściwie życie samo spowodowało, że ta kariera zachodnia się skończyła, zanim się zaczęła de facto. No tak, nie zdecydowali się, żeby zostać na Zachodzie. Właściwie się nie dziwię, no bo Kora kochała Polskę bardzo, język i no właściwie wszystko. Ona nie chciała opuścić tego kraju, który był w strasznym stanie, ale jednak ojczyzna to jest ojczyzna. Obczyzna, no próba zrobienia kariery. No, nie udało się. Nie udało się, ale powiedziałbym z obiektywnych przyczyn. Ale z drugiej strony, no też ten singiel chyba nie odniósł takiego sukcesu, jakby się spodziewano. Poza tym firma nie inwestowała pieniędzy, bo jednak trzeba zainwestować w zespół, którego status jest niepewny, prawda? Więc to wszystko takie było trochę na pół gwizdka. Historię powstawania płyty grupy Manam Mental Cat wspominali Kamil Sipowicz, wieloletni menadżer i producent zespołu Manam, a także Krzysztof Tomasik, dziennikarz i biograf zespołu. Audycję przygotowali Aleksandra Koniuch, Piotr Masierak i Tomasz Żąda.